سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقيستيال كسو دوادا قيبتا سدحي اللباتناد برنامجك تاريخ ذا الحروب الصليبية جاءك برطين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين qaybtii hore waxay inoo joogtay Cimaaduddin oo ku guuleystay inta badan inuu islaaxiyo gudaha Shaam ka hor inta aanu dulaanka ku qaadin saliibiyiinta. Imaaradii Antakiya ee saliibiyadda ahayd waxaa hogaaminayay Bohemond Athene oo ahaa nin dhalinyaro ah oo uu dhalay hogaamiyihii magaaladaasi qabsaday kaasoo qabay gabar uu dhalay Baldwin Athene oo lagu magacaabo Alis. Ninkan ayaa sidii aabihii oo kale isku dayay inuu sameeyo dhul ballaarsi isaga oo weeraraya hadba magaaladii uu dacfi ka dareemo. Meelihii uu weeraray waxaa ka mid ahaa buuraha Doros oo u dhow Antakiya, isla markaana uu maamulayay nin la oran jiray Leon oo ka dhashay Armiiniyiinta. Ninkan ayaa fariin qayladaan ah u dirsaday Iqaazi Adan Shamandiyi oo ahaa hogaamiyihii Maladiya, waxaana dhacday in dagaal ah ay isaga hor yimaadeen Adan Shamandiyiinta iyo imaaradii Antakiya lagu dilay Bohemond Athene. Imaaradii Antakiya ayaa si lama filaan ah ku weysay hogaamiyaheedii dhalinyarada ahaa ee muddada dheer la sugayay intii uu ka soo korayay, waxaana uu ka tagay oo kaliya gabar yar oo la oran jiray Constantis, taasoo marka la eego xeerkii reer galbeedka ee markaasi noqonaysa emiradda imaarada balse ay tahay inay hesho qof shaqada wada. Haweeneydii uu Bohemond Athene ka dhintay isla markaana uu dhalay Baldwin Athene ayaa go'aansatay inay xilkaasi iyadu qabato, gabadheedana ay emiradda guud ka dhigato. Qorshahaas ayaana wada gaaray guud ahaan caalamka. Cimaaduddin oo helayay akhbaaraadkan ayaa ku fikiray sidii uu uga faa'iideysan lahaa fursadda ka bannaan Antakiya oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee la qabsaday. Baldwin Athene oo haystay Baytul Maqdis oo dhankiisa aad ula socday xaaladda Antakiya ayaa soo dhaqaaqay. Markiise uu soo dhow yahay ayaa waxa uu ka warhelay in inantii uu dhalay ay ka hoos baxday oo ay doonayso inay dowlad goboleed iyada u gaara ka dhisato magaalada sida kuwa maanta ka jira Soomaaliya oo kale. Arrintan waxaa Baldwin Athene uga sii xanuun badnaa markii inantiisu ay fariin degdeg ah u dirtay Cimaaduddin Zenki, taasoo dalbanaysay inay ogoshahay jisiyo sanadle ah isagana ay ka doonayso inuu ku caawiyo sidii ay ku sii haysan lahayd xukunka imaarada Antakiya. Inkastoo fariintan haddii ay gaari lahayd ay fursad weyn u noqon lahayd Cimaaduddin Zenki, haddana ergeygii ay u soo dhiibtay ayaa waxaa qabtay Baldwin Athene isla markaana qudha ka jaray. Intaasi kadib, Baldwin oo gacan ka helaya ilo sirdoon oo joogay Antakiya ayaa ku guuleystay inuu jabiyo albaabada magaalada gudahana uu u galo, sidoo kalena inantii uu u masaafuriyo Aladiqiya oo hadda Suuriya dhacda. Inkastoo Baldwin Athene uu sidaasi kula wareegay Antakiya, Cimaaduddin ayaa go'aansaday inuu dib u dhigto weerarka Arruha, taa beddelkeedana uu cadaadis saaro Antakiya. Hogaamiyahaasi qaaliga ah waxa uu qorsheeyay inuu hawl ka bilaabo furashada dhufayska Atharib oo gacanta muslimiinta ka baxay 20 sano ka hor xilligaas, kaas oo muhiim u ah qalqalgelinta Antakiya. Dhufaysku ma sahlanayn oo waxaa joogay ciidamo badan oo saliibiyiin ah, balse wuxuu u degay xeelad ah inuu isku muujiyo inuu weerarayo magaalada. Markii ay soo baxaan ciidankaasina ay goobta la wareegaan askar loogu talagalay oo qarsoodi ahay. Sidii uu qorsheeyay ayay hawshu isugu duba dhacday, waxaana guutadii saliibiyiinta uu u dhigay kamiin culus, dhammaantoodna waxay noqdeen wax la dilo iyo qaar gacanta lagu dhigo. Durbadii wuxuu ku laabtay halkii hadafkiisu ahaa ee Atharib. Askartii yareed ee ay meesha ku reebeen saliibiyiintana gacanta ayuu ku dhigay. intaasii kadib wuxuu u dhaqaaqay dhanka Antakiya isaga oo go'doon ku soo rogay magaalada lagu magacaabo Xaarim. Natiijadu waxay noqotay in Cimaaduddiin loo ogolaaday in la siiyo kala bar dakhliga magaalada iyadoo taa looga beddelanayo inuu go'doonka ka qaado, waana uu ka aqbalay, waayo markaasi lama hubin in ciidamadii muslimiinta ay si dhaqso ah kula wareegi karayaan Antakiya. Guulahan ayaana ahaa kuwa muslimiinta u soo hoyday oo keliya sannadkii 524 hijriyada. Magaca Cimaaduddiin Zanki ayaa ku baahay daafaha caalamka, muslimiintuna waxay u arkeen inuu yahay halyey u soo baxay oo ku guuleystay mideynta sufuuftooda saliibiyiintana la xisaabtamaya. Sannadkii xigay ee 525 waxaa dhacay isbeddello ay faa'iido iyo maslaxadba ugu jirtay muslimiinta, waxaana ka mid ahaa inuu dhintay amiirkii mamlakadii Baytul Maqdis Baldwin II oo ahaa hogaamiye saliibi ah, waayo aragnimana u lahaa dagaalada sababtoo ah muddo 18 sano ayuu soo maamulayay Arruha, 13 sanana waxa uu ka soo arriminayay Baytul Maqdis isagoo horay u soo maamulay Antakiya. Markii uu dhimanayay ma uusan diyaarin hogaamiye adag oo qaban karaya shaqadiisa, hase ahaatee ee xilligii uu xanuun kala ildaraa ayuu fariin u diray boqorkii Faransiiska Louiskii lixaad isaga oo ka dalbanaya in Baytul Maqdis uu u soo diro qof wax hogaamin kara oo uu ka dhigo dhaxal sugaha Baytul Maqdis. Baldwin ayaa durbadiiba geeriyooday, Sheikha Cabdul Ilaah ayaana qiimeynaya waxa ay ka dhignayd geeridaasi. Ninkii la oran jiray Baldwin ee gaalka ah ee Faransiiskaha loo yaqaanay Baldwin II oo waa ninkii markii horeba saliibiinta ciidamadoodii Faransiiska hogaaminayay ee qabsaday magaalada loo yaqaano Ruha oo ku taala Aasiya Suqra ku taala oo Turkiga iyo maanta Turkiga raacsan tahay meesha iyada ah. Ninkii qabsaday weeye awwala imaara nasraaniya oo caalam islaami laga taagayo Ruha ahayd oo xamla saliibiya luula 4 imaaradood ee caalam islaamiga ay ka dhisteen Ruha ugu horeysay iyo meesha Antakiya lehaduba ay ahayd imaarada kale, imaaratu Tarablus oo Lubnaan maanta ku taala iyo imaaratu Baytul Maqdis marka dambena ay mamlakatu Baytul Maqdis ula baxeen oo boqortooyo weyn ba ay ka dhigteen 4 imaaradood ama duweyladood oo nasaara ay leedahay ayaa qalbiga caalam islaamiga laga dhisay. Marka ninkan Baldwin wuxuu ahaa nin muslimiinta dhib badan u geystay, aad u gumaaday, dhaqankoodii bedelay oo magaalada Ruha wuxuu ka dhigay sidii xaafad ka mid ah magaalada Paris oo kale, dhaqankii Faransiiska xumaa ayuu ku fidiyay, muslimiinta aad buu cadaadiyo u laayay, aad buu u dhibay. Markii dambana markuu dhintay kii kale la oran jiray Baldwin awal ee Qudus xukumi jiray kana isku qabsaday oo wuxuu noqday xaakimkii Baytul Maqdisna wuu noqday, Ruhana awal ba isaga maartii hore u haystay. Inkastoo muslimiintu mar xidhaan muddo ay jeelka ku hayeen marka dambe lacag iyo waxba isku furto lagu sii daayay, ninkan isaga nin aad gaal ee muslimiinta aad u dhibay waha. Marka geeridiisu waxay uga dhignayd muslimiinta farxad weyn bay u lahayd oo dashaydaan weyn oo khatara oo ka baxay meesha ayay ahayd. Xagga gaaladana naxdin weyn ba ayaa marti soo wajahday oo nin khabra u lahaa sida muslimiinta loo gumaado. 22 sanana dagaalka muslimiinta kula jiray, xarbi saliibiya kula jiray, maruu Ruha xukuma iyo maruu Qudus xukuma iyo maruu gobollo kale xukumaba, ninka isagoo gaalada ay ku dhaaranaysay ninka Faransiiska, gaaladuna geeris aad bay uga naxday, aad bay maaragtay uga xamaatay muslimiintana. De waxay ahayd farxad bay ahayd oo gaal weyn oo meesha booska ka baxay oo nin maaragtay iyaga aad u dhibi jiray bay ahayd. Marka geerisu saasi qolana uga naxisay, qolana ay uga farxisay saasoo maantana. Sidoo kale waxa loo baahanyay gaal kastoo shaydaana markuu meesha ka baxo muslimiinta inay farxaan, dagaaladana kolay gaal kastoo shaydaan kastoo iyaga ka baxa way u murugoonayaan. Geeridii Baldwin kadib Louis VI ayaa soo diray nin la oran jiray Folik Anjawi, kaasoo Baldwin inta uusan dhiman ka gudoomay gabar uu dhalay si ay xaaskiisa u noqoto. Gabadha oo lagu magacaabayay Milzen ayaa isla waqtigaasi amiirad looga dhigay magaalooyinka Suur iyo Caka. Hogaamiyaha cusub ayaa la wareegay dhammaan howlihii imaarada oo ay ka mid ahayd la socodka xaaladda Antakiya, halkaasoo gabadhii kale ee Baldwin ay weli damaacinayso. Sidoo kale muddo yar kadib isbeddelka iyo geeridii Baldwin ayaa waxaa aakhiro u jihaystay amiirkii saliibiga ahaa ee haystay Arruha ee Jocelyn, waxaana gadaashii talada la wareegay wiil aan khibrad lahayn oo uu isagu dhalay oo la oran jiray Jocelyn Athani. Arrin kale oo dhacday ayaa jirtay oo ahayd in hoggaamiyihii Shiiciga ahaa ee Dubeysh bin Sadaqa uu ku dhacay gacanta amiirkii Dimashqa ee Buuri Dr. Kin kadib markii uu ka ambaday waddada. cimaaduddiin oo arrinkan ogaaday ayaa islamarkiiba bilaabay inuu wadahadal la furo amiirkii Dimashq, ugu dambeyntiina ku heshiiyeen in amiirkii Dimashq uu soo wareejiyo Dubaysh bin Sadaqa, isagana loo sii daayo wiilkiisii Sonich. Dadku waxay filayeen in cimaaduddiin uu dilayo ninkaasi shiiciga ah, laakiin si diiran ayuu u soo dhaweeyay si bal uu uga faa'iideysto awoodda ciidan ee uu leeyahay, maadaama uu sidoo kale horgale u ahaa qabiil carbeed. Haddaba si guud ahaaneed, sannadkii 525 hijriyada wuxuu ka dhignaa in cimaaduddiin uu soo hoyay guulo waaweyn oo dhinacyo badan ah, halka saliibiyiinta uu uga dhignaa sannad adag oo ay dhinteen laba hogaamiye oo muhiim u ahaa, waa Baldwin Athani iyo Joslin. تريد النفوس بلا عزة نموت ونرفض إذلالها عقيدة أحمد منها جنا بحق وليس ادعاء لها وحب النبي اتباع له وبذل النفوس وأموالها Rajada cimaaduddiin ee sannadaha kaaxiga ayaa noqotay mid wanaagsan, isaga oo dhiirigelin badan ka helay muslimiinta caalamka, hase ahaatee waxaa si lama filaan ah u geeriyooday Suldaan Maxamuud oo ahaa suldaankii weynaa ee Salaajqada oo ka tagay wiilal yaryar oo ka ugu weyn aanu gaarin 10 sano, isagana wuxuu ku dhintay da'da 27. Kursiga suldaanka waxaa sugayay dad badan oo ay ka mid yihiin wiil uu isagu dhalay oo la oran jiray Daa'uud iyo Mas'uud bin Muhammad oo isaga la dhashay, kaasoo ka arriminayay Jarjaan. Loolanka waxaa ku jiray Daqral bin Muhammad oo isaguna la dhashay suldaanka, isla markaana amiirka ahaa Faris iyo Khuzistan. Waxaa xusulduubka ka mid ahaa Suldaan Sanjar oo adeer u ahaa Suldaan Maxamed, kana arriminayay Khuraasan iyo dhulka ka dambeeya labada wabi, iyadoo khaliifkii Cabbaasiyiinta ee Al-Mustarshid uu daneenayay inuu noqdo khaliif awood leh oo ka baxsan Suldaanka Salaajqada. Dhammaan dadkaas aanu soo sheegnay ayaa u hanqaltaagayay kursiga saldanada. Cimaaduddiin Zenkina waa uu dareemayaa, waxaana la gudboon inuu doorto shaqsiyadda ugu muhiimsan ee uu garab istaagayo, balse ma ahan go'aan la shaacin karayo, maadaama ay dhici karto in arrintu isbeddesho. Hase ahaatee ninka uu daneenayay waa Suldaan Mas'uud oo la dhashay Suldaan Maxmuud, kaasoo ahaa nin qiimo badan, kana arriminayay Jarjaan. Mas'uud wuxuu dhankiisa garowsaday inuu raadiyo taageerada hoggaamiyasha waaweyn si uu xukunka u qabto, durbadiina wuxuu fariin u soo diray Cimaaduddiin. Goortaasi waxaa khasab ahayd in qofka doonaya inuu noqdo suldaanka Salaajqada uu aqbalaad ka helo khaliifka Cabbaasiyiinta. Sidaa darteed, dhammaan dhinacyadii kursiga doonayay ayaa iyaga oo ciidamo wataahi waxay aadeen magaalada Baqdaad si uu mid walbaahi u khasbado khaliifka. Khaliifka ayaa ku wareeray cidda uu magacaabayo, waxaana dhacday in isaga iyo hoggaamiye Saljuuq Shaah oo ahaa ninkii ku soo horreeyay ay qaataan go'aan ah inay la dagaalamaan Suldaan Mas'uud iyo Cimaaduddiin Zenki oo xulufu ahaa. Saljuuq Shaah ayaa wajahay ciidankii uu watay walaalkii Mas'uud, halka khaliifka uu u dhaqaaqay Cimaaduddiin. Dagaal kooban kadib, Cimaaduddiin waa uu isaga tagay goobta, balse waxaa soo dabagalay ciidamadii Cabbaasiyiinta oo doonayay inay isaga ka takhallusaan. Cimaaduddiin iyo ciidankiisii ayaa baxsad ku soo gaaray wabiga Dajla, gaar ahaan waaxiga magaalada Tikriit. Magaalada waxaa ka talinayay nin lagu magacaabo Najmuddiin Ayuub bin Shaadi oo ah waalidka Salaaxuddiin Al-Ayuubi oo fadradaasi aan weli dhalan. Ninkanna ayaana si diiran u soo dhaweeyay Cimaaduddiin, isaga oo dareemayay inuu yahay nin ummadeed oo mujaahid ah. Arrintan waxay horseeday inay isku soo dhawaadaan oo ay si fiican isku bartaan, taasoo horseedi doonta in Salaaxuddiin Al-Ayuubi uu la soo koro awlaadii Cimaaduddiin Zenki, gaar ahaan Nuuraddiin. Khabarka dibka soo gaaray Cimaaduddiin waxaa loo sheegay Suldaan Mas'uud oo ay dagaalameen walaalkii Saljuuq Shaah, waxaana ugu dambeyntii ay ku qasbanaadeen inay heshiiyaan oo ay dagaal kala hortagaan adeerkood Sanjar oo uu la socdo walaalkood Daqral. balse dagaalkan waxaa ku goolroonaaday Sultan Sanjar oo watay in ka badan 100,000 oo fardooley ah. Markaas kadibna Mas'uud ayaa isku dhuldhigay adeerkii oo uu ka raali geliyay dagaalkii uu la galay. Sanjar oo ay awoodda ku soo hartay ayaa wuxuu wiilkii uu adeerka u ahaa ee daqral uu ka dhigay suldaanka Salaajqada khaliifka ayaana ku qasbanaaday inuu saxiixo maadaama laga awood badiyay. Inkasta oo daqral uu xukunka saldanada la wareegay, haddana ma ahayn nin awood leh. Adeerkii Sanjarna waxa uu ku laabtay halkii uu ka soo tagay ee Khuraasan. Sidaa darteed waxaa shaki la'aan ah in haddii fursad lagu helo la afgembin doono. Cimaaduddin Zanki wuxuu dhankiisa aad uga xumaa halkii ay ku dambeysay xaaladda Ciraaq iyo inaan siday tahay looga faa'iideysan dacfigii soo wajahay saliibiyiinta kadib markii ay geeriyoodeen madaxdoodii ugu sarreysay ee Baldwin Athani iyo Jocelyn. Isla xilligaasi waxaa geeriyooday amiirkii Dimashq Buuri Daqtakin, gadaashiina waxaa xukunka la wareegay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabi jiray Ismaaciil, kaasoo dhibaato badan u geystay bulshada magaalada Dimashq. Waxay dagaalameen cid walba maadaama uu ahaa dhuuni raac hanqaltaagiisu badan yahay, waxaana dagaal kala hortagay wiil isaga la dhashay oo la oran jiray Muxamed oo ka arriminayay Baclabaak, balse guushu waxay raacday Shamsuddowla Ismaaciil amirkii Dimashq. Qadiyadda Dimashq iyo qulqulatooyinkaasi waxay Cimaaduddin uga baahan tahay inuu ka faa'iideysto maadaama ahmiyadda magaaladana aanu soo tilmaanay weliba marka laga hadlayo xoreynta Baytul Maqdis. Dhanka imaaradii Andakiya xaaladeedu waa mid kacsan. Amiiradii hanqaltaaga badnayd ee Alice waxay doonaysaa inay afgembi kula wareegto talada iyada oo kaashanaysa amiiradii Arruha ee Jocelyn Athani iyo Trablis Bonis Bartram. Mid ka mid ah saraakiishii saliibiyiinta ayaa qorshaha socday ku wargeliyay Folik Anjawi amirkii Baytul Maqdis, kaasoo si degdeg ah uga soo dhaqaaqay halkii uu joogay, balse waxa wadada u istaagay amirkii Trablis Bonis oo dagaal adag kala hortagay. Tani waxay ku qasabtay inuu isticmaalo badda, wuuna ku guuleystay inuu gaaro magaalada iyadoo aan la fulin afgembiga, wuxuuna halkaasi amir uga dhigay nin lagu magacaabi jiray Rinod Masuwir. Qulqulato ka daran middan ayaa soo food saartay Folik Anjawi waxay ahayd mid ka soo wajahday gudaha Baytul Maqdis kadib markii ay dagaalameen Hiyo Athani oo ahaa amirkii Yafa, kaasoo ay xiriir lahaayeen haweeneydii Folik Anjawi ee Milzan Baldwin Athani. Inkastoo sharciga Nasaarada uu dhigayay in Falcon Anjawi uu furo xaaskiisi maadaama ay samaysay xeer illow, haddana taasi maanu samayn sababtoo ah wuxuu dareemayay in furriinkeeda uu keeni karayo in Folik Anjawi uu waayo xukunka maadaama gabadhan ay tahay inantii Baldwin Athani. Fuli Anjawi oo dhanka kale u hoggaansamaya cadaadiska xaaskiisa wuxuu imaaradii Andakiya u gacan geliyay gabadhii Baldwin Athani ee Alice oo la dhalatay xaaskiisa. Tanina waxay ka dhigan tahay in mar quraaha uu Fuli ka tanazulay muruuadiisa iyo mid ka mid a ajendayaashiisi ugu weynaa ee dhanka siyaasadda. Jihada Ciraaq weli fitantii ayaa ka taagan. Cimaaduddin Zankina waxa uu joogaa Muusil si uu meel dhow ugala socdo hadba wixii soo kordhaa, waxaana magaalada Baqdaad gaaray dadkii xukunka rabay oo ay ku jiraan Sultan Mas'uud iyo Daa'ud, kuwaasoo khaliifka ku qanciyay inuu xilka ka qaado daqral beddelkiisana uu magacaabo Mas'uud. Sanadkuna wuxuu ahaa 527 Hijriyada. Isla xilligan amirkii faasidka ahaa ee Dimashq Ismaaciil Buuri ayaa isaga oo ka faa'iideysanaya fogaanshaha Cimaaduddin wuxuu qabsaday magaalada Xamaah kadib markii uu ku soo rogay go'doon. Waqtiga sidaa u adag ma joogsan dagaaladii lagula jiray saliibiyiinta ee uu hurinayay Cimaaduddin Zanki, waxaana badi hawlahaasi hogaaminayay amirkii Xalab uga wakiilka ahaa oo la oran jiray Sawaar, wuxuuna weeraray Tal Bashiir oo raacsanayd imaaradii Arruha sanadkii 527, halkaasoo uu ku dilay 2,000 oo saliibiyiin ah. Qabaailkii Kurdiyiinta ee degi jirayna waaxiga Muusil horeyna baycada ula galay Cimaaduddin Zanki ayaa qaarkooda ka baxay ballamihii iyagoo bilaabay dagaallo ay ku soo qaadaan Muusil, balse Cimaaduddin ayaa tallaabo adag ka qaaday. Isla waqtigaas culaysyo hor leh ayaa ka soo kordhay mandaqada Aljazeera kadib markii madaxdii Aratiqda ay isku geeyeen awooddooda si ay uga hoos baxaan Cimaaduddin Zanki. Cimaaduddiin ayaa arintan u adeegsaday siyaasad isaga oo kaashaday tarmaraasha oo qabiilkaasi ka soo jeeday, wuxuuna ku guuleystay in la soo celiyo midnimada muslimiinta ee mandiqadaasi. Hogaamiyahan ayaa aad uga dheeraaday fitantii Ciraaq iyo xusulduubkii xukunka, wuxuuna u go'ay jihaadka. Abshireyso amiir aan hubo arrimin baa tahay, abshireyso waxaad noqon aflixi ruux ayaan badane, abshireyso isbeddela iman aayatiin wacane, abshireyso dulmi ilgaliyo aasnay kibirkiiye, abshireyso alxamdulillah iyo eebow mahaddaadheh. Sidoo kale wuxuu aad uga taxadaray inuu la culaytamo dhammaan dhinacyadii xukunka isku hayay. Tallaabadii ugu horreysay ee uu qaaday waxay ahayd inuu fariin raalligelin ah u diray khaliifkii cabbaasiyiinta ee al-Mustarshid Billaah. Fariintana oo ay hadiyado la socdeen ayuu u dhiibay wiilkiisa Sayfuddin. Natiijadu waxay noqotay in khaliifku qanco, xiriirkoodana uu hagaago. Sifaalahaasi wanaagsan ee Cimaaduddin iyo waxa aad u kala fog madaxda xukun jacaylka u qaribay fursadihii jiray iyo horumarkii la hiigsanayay. Inta badanna sida ayuuba iska ahaa xaalka Ciraaq. Haddaba halista xukun jacaylka waxaa ka hadlay culimo badan oo uu ka mid yahay Sheikh Mahad Abu Cabdiraxmaan. Ilaahi subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay, tilka daaru al-aakhirah naj'aluha lil-ladhina laa yuriiduna 'uluwan fil ardi walaa fasaada والعاقبة للمتقين تاسي وهويغ آخرو اي آن ادياريني كوو آن دولغا كرادين سرين اي مدح تنمو دولكان آن فسادين عاقبة وناكسن اي دنبانا وحي اسوغناتي دادك متقين تا الله آية دموحو كتل مامي انو جنادة دحالو قدقاي دادك آن سرين اي جاق رادين دونين دادك آن مدح تنمو رادين كو هولانين دادك آن قلبيغا وغجرين حل رادس اي امير هلوو مقعابو dadkaas ayuu Allah subhanahu wa ta'ala amaanay kuna tilmaamay muttaqiin. Imam Rajab oo sharax ka bixinaya cudurka xubul imaara iyo in qofku jago iyo xil iyo mansab loo magacaabo ka daba cararo waqtigiisa iyo hammigiisana ku bixiyo ama qalbiga uga jirto ayaa wuxuu yiri, inna xuba ri'aasati walxirsi calayha yufsidu diin almar'i xataa laa yabqaa minhu ilaa maa shaa Allah wannafsu tuxibu rifcata walculuw على أبناء جنسها ومن هنا تنشأ الكبر والحسد جعلك أوقفك أوقبو إنو مدح نقضو أما أمير نقضو إيو دادالك أوددالي جاق قبشادة وأرين قفك الدين تيسا كفسادسة إلهير إلا قارتو إني دين تيسو أيسا وحبا كهرين نفتو نسيدي دابا وحالو أبوري جعل أوقبتو إني دادك أساق يد أكسر ريسو ماشا سنوحا كدلمي كبر قفك إنو إسلوين هذا دادكنا أوقورسدو أو يسو أما حسد كبحيو إنو دادك علاديو أما أي كوكينتو إن عمل كجهاتك كالنتيس اللو قدرو وقورسدو أما إي مقالنتو يراهدو وحادنا أغاتان جهاتكو عدل التورة ملاهن إمام السفيان الثوري يساقو نوحو حب الإمارة كيري حب الرئاسة أحب إلى الرجال من الذهب والفضة دادك بني آدمكو إني هلان ذهب يقلن يهانتي وحيكسي جعليهين إني حلق بتان mansabna loo dhiibo. Imaamku wuxuu tilmaamayaa dadka badankooda siday u fakaraan. Qofka haddii aad tiraahdo maanta xoolahan qaado ama xilkan qabo amiirna meeshaan ka noqo, in yaruu Ilaahay u naxariisto mooye, dadka badankoodu waxay dooran lahaayeen xilka iyo mas-uuliyadda inay gacanta ku dhigaan. Magaalada Dimashq oo istaraatiiji u ahayd dagaalka lala galayo saliibiyiinta ayaa waxaa ka soo daahiray isbeddello aad loogu farxay. Haddaba maxay ahaayeen? La soco qaybta soo aadan insha Allah. Nafa'u rayati sawfa ya'lamun anna nahnu al-muslimuna qadimun. Nafa'u rayati sawfa ya'lamun anna nahnu al-muslimuna qadimun. Tashhadu al-ayyamu 'anna was-sunun. فاسألوا الأكوان عنا من نكون. تشهد الأيام عنا والسنون. فاسألوا الأكوان عنا من dhegaystayaal. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 23aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya, tan iyo qaybta xigta, wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. أن نصر سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصر سوف يبكي أعينا إذ تفرحين.